الله وحده لا شريك سن شواريا زاد شكر وثناء يم الله تبارك وتعالى هان پنی کرم و فضل سے حیثیت پرختن زمان سندر اللہ تبارک و تعالی ہن اکس عظیم نسبت سے جس سے اس پروگرام کرن توفیق دیو اللہ تبارک و تعالی بنائینی ثانی خطر ہدایت دیو اور اللہ تبارک و تعالی پھر انہیں اس قرآن پاک محبت جانے دیو اور اللہ تبارک و تعالی بنائیں سمو خلقوں اندر کہ یمزن حقیقی مانحان اندر اللہ وحدہ لا شریک سن امی کلامکن حق ادا کرن چھے اور اللہ تعالی کرن ایسی سو توفیق ادا کہ اس گیس ام اللہ تعالی سن عظیم کتابی ہن حق ادا کرن ولی بن اور تم پہ تو سین درود و سلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی عظیم ذات پیٹ تین واریہ زیادہ احسانات یا امت پیٹ چھے اور واریہ زیادہ خیر یا امت پیٹ چھے اگر اکی نسان پنی پور زندگی واقف کر اور تم پہ تن کریے یہ اراد کی میں گوت احسان نخوت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون اور ناممکن چھو کہ امیس انسان اس وقتن احسان سیدنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہون نخ اللہ تبارک و تعالی سوجن بے حد بے حساب درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتان یا کائنات سندر اگر کہاں انسان کہاں کی چیز بناؤ کہاں انسان چھو سو چھو گاڑی ہند ایجاد کرن کہاں سے بنو کمپیوٹر کہاں سے بنو بیسی کہاں نو چیز کو رکھ ایجاد اور یہ بسات سو چیز بناؤ یم سات کا نو کون ایجاد کرن اور تم سات چھس انسان ضرور انک اصول تلے اور انک اصول چھس مرتب کرن اور امی موجوبا تکیاد یہ روز محدود میں یہ ذات نشن تکیاد یہ زن امی سن مقصد چھو آسن سو چھو یہ چیز آسن کہ یہ سچ میں پور دنیا سندر یہ پان چیز بات داؤں یس میں محنت چھ یس میں نشن خاص اخ عظیم نعمت چھ یس میں نشن خاص صلاحیت چھ یہ بس پور دنیا نشن واقع اور یہ شخص چھ کرن کام سب سے پہلے یم ساتن یہ کام یہ ساتن یہ چیز ایجاد گسن چھو اور یہ کرن کام چھ اصل کتاب تلے اور اصل سے چھ امس پانی شاگرد آسن اور یہ بھرپور محنت کری تھن یہ تربیت کری تھن یمن ماہر کار امی چیز بناؤ اور یم ساتن ام سی کام اہند فیکٹری نبر نیرن چھ اور یم سات ام سی پروڈکٹ اہند فیکٹری نبر نیرن چھ اور یہ ات پن یمن شاگردن تہ سوت دیوان وقتی طور کینس ٹائمس خاطر تاکہ یم افراد اس نش یہ چیز نین اور تم گھ صحیح استعمال کرن ول تھی بن اور تم گھ صحیح انداز میں چلاون ول تھی بن امی خاطر دونوں چیز اچھا بنا ایک تو اس کے لیے استاد کا بھی انتظام ہو رہا ہے ایک تو یہ بھی امی خاطر کہ امی خاطر دستور اس کاپی اس کتاب اس نش بن یم سن امس چلاون ولس استعمال کرن ولس سہل تو آسان گھن اور یہ دنیا کا مختصر لکٹ چیز اور ات بل مقابل یس کائنات اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد بے حساب یہ مخلوقات کر کائنات اندر رب العالمین پید اور ان تمام مخلوقات من بہترین افضل تخلیق یتن رب العالمین کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور بہترین تخلیق یتن احمدن گئی بہترین تخلیق انسان آئی کرنے گئی حضرت انسان سز کرنے اور انسان کی انسان آو کیا انسان زندگی آوارانہ گزارے کیا انسان زندگی درندانہ گزارن کیمس انسان چہ زندگی ویشانہ گزارن کیمس انسان چہ زندگی عدل و انصاف رے گزارن کیمس انسان چنا اصول کیمس انسان چنا زندگی گزارن طریق کے کیمس انسان جب مشین کے لیے جب موبائل کے لیے جب گاڑی کے لیے جب فین کے لیے جب دنیا کی کسی مشین کو بھی دیکھو گے ہر کے لیے ایک استاد بھی ہوا کرتا ہے ہر کے لیے ایک کتاب بھی ہوا کرتی ہے تو اس سے بالمقابل انسان کی مشینری سب سے بڑی کائنات کے اندر سب سے عظیم تخلیق ہے اور سب سے بڑی یہ دنیا کے وجود جو آیا ہے خالصتاً ایک انسان کے لیے سبا آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نے ایک انسان کے لیے آفتاب کو پیدا کیا اللہ نے انسان کے لیے قمر و شمس کے وجود انسان کے لیے اس زمین کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اللہ تبارک و تعالی نے اس اونٹ کی عجیب تخلیق کر دی ہے کس وجہ سے انسان کی خدمت کے لیے گائے کو پیدا کیا ہے کس لیے انسان کی خدمت کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا کس لیے انسان کے لیے جب اتنا عظیم انسان اس کائنات کے اندر آیا کیا اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے کیا اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہے کیا اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے ہاں ہاں ضرور ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اسی چیز کا انتظام کر دیا ہے عرش سے نازل کر دیا ہے میرے نبی کے اوپر نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے کیا ہے اللہ نے تو دستور انسان یہ نہ سمجھ لے میں یورپ والوں کی طرح درندانہ زندگی گزاروں یہ مسلمان یہ نہ سمجھے جیسے وہ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا اور بدکاری کر رہے ہیں میں بھی ایسی زندگی گزاروں تو پھر انسان نہیں رہا تو درندہ بھی نہیں رہا تو چرندہ بھی نہیں رہا اور تو پرندہ بھی نہیں رہا اللہ نے آپ کے لیے ایک عظیم دستور نازل کیا ہے اور اس دستور کے آنے سے پہلے ایک عظیم رہبر کا انتظام کیا ہے ایک عظیم اس کائنات کا سب سے بڑا انسان افضل الانسان افضل تمام انبیاء بہترین انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یوں ہی نہیں ملتا یہ قرآن چن یوں ہی ملن کے کا انسان کا بھی میں زنا بھی کروں اور قرآن بھی مجھے ملے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے میں سودی نظام بھی چلاؤں اور قائد قرآن بھی مانوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے ایک انسان یہ چاہے کہ میں شراب پینے والا بن جاؤں اور اہل قرآن میں سے شمار ہو جاؤں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک انسان میں مسجد میں داخل نہیں ہوں گا اور میں اہل قرآن میں شمار کیا جاؤں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے سب سے پہلے میرے نبی کو دیکھو نبوت بروٹ حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی اچھو یاد رکھتا ہوں یزن نبوت بروٹ زندگی سیدنا جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اور بالکل نبی یوزن آسن یہ سون عقید کہ حضرت رسول کریم الدین یا باقی کا انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت بروٹ تہ نبی معصوم عن الخطا آسن نبوت ملن پت تہ معصوم عن الخطا نبی کو قرآن کیسے ملا سب سے پہلے پورے مکے کے اندر داخل ہو کر اب آپ اس بات کی ویریفیکیشن کر لیجئے گا کہ صحیح ثابت کر کے دو میرے نبی نے کسی غیر محرم کے اوپر بد نظری جما دی مجھے یہ ثابت کر کے دو میرے نبی نے کسی بھی جگہ ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں شراب کی پارٹی ہو ثابت کر کے دو آپ مجھے یہ ثابت کر کے دو میرے نبی نے کبھی جوا کھیلا ہے یا ان کے پاس جا کر ان کے تماشائی بنے ہیں ثابت کر کے دو تو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا تو 3 سال تک کوئی دعوت کا حکم نہیں ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیکن دعوت حکم ملے کائنات کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے میرے نبی نے اپنا کریکٹر پیش کر دیا ہے آپ میرے کریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے چھو صادق تو ہے چھو امین آپ کی بات سچ جھوٹی نہیں ہے اور سچی ہے. نبی علیہ السلام جھوٹا پاک باز کریکٹر, نبی علیہ السلام چشمہ مبارک پاک, نبی علیہ السلام دل مبارک پاک, نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام معاشرت پاک, نبی علیہ السلام خاندانی زندگی پاک, نبی علیہ السلام حقوق العبادت پر سید خود برو حق ادا کرن وہ سیدنا جناب رسول عربی علیہ السلام جن پتہ حضرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ گو تم پتن کائنات محبوب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن زارے ہراس اندر گسان امی بروٹ کائنات نبی سات جی عمر مبارک گزارن اس سوسائٹی من یت توڑ دپن یون کرن لیکن نبی ایسا کام نہیں کر رہا ہے. جہاں زنا اپنی ماں کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرا نبی کسی کنواری کی طرف ہی نہیں دیکھنے والا. یت معاشرت پر نبی پسند کام دبی میں کائنات کس نبی میرے فرشتن نہ ہو. مجھے اصل مقصد ہے قرآن آتا کیسے ہمیں اپنے پیارے رسول کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں آج پی ایچ ڈی کروں قرآن ہوا تو نہیں. ارے بھائی آئے گا کہاں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نور ہے, اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا ہے اور تیرے دل غیر محرم کی محبت سے بھر چکا ہے, دنیا کی محبت سے بھر چکا ہے. تیرے دل میں صبح اور شام جموں کشمیر بینک کی فکر ہے, میرے دل میں دن رات یہ فکر ہے صبح دفتر میں جا کر میں کس سے رشوت لوں, کتنا لوں, کیسے لوں, جس کا حق کیسے حرف کرنے والا بن جاؤں میں. یہ میرے دل میں فکر ہے. آپ قرآن آئے گا کہیں کہ اعتراض کائنات کس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یس زن ماحول اس, یس زن سوسائٹی اس, یس زن معاشرہ اس, سوچ پاک تو صاف. نہ نہ نہیں بات یہ بات غلط ہے. سواری کو اٹھا کر دیکھ لے, جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا دستور مکہ میں یہ تھا, اس کے بعد وہ اپنا رشتہ جو کرتا تھا اپنے بڑے بیٹے سے کرتا تھا. مکہ میں یہ ماحول تھا, یہ لوگ تو لفن اکس مستور رٹن اس ایٹ اے ٹائم دو نفر امس غلط تیری کر. یہ ماحول تھا اور شراب سے یہ مست آسن کتابن اندر چھ لکھت کہ یہ بچہ زیون اس کائنات نبین ہچنے بہترین طریقہ تحلیف کرن. وہاں کا رواج جو تھا سب سے پہلے دودھ سے پہلے بچے کے منہ میں شراب ڈال دیا جاتا تھا, شراب ڈال دیا جاتا تھا. یہ تو اس سوسائٹی کا حال تھا, اس ماحول کا حال تھا جس میں میرے نبی نے اپنی زندگی پاکیزہ زندگی کو بچا دیا. اور اس کے بعد جب میرے نبی کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تو اس کے بعد بارے ہیرا میں تشریف لے گئے ہیں اور بہت دن بہت مینو تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں غور و تدبر اللہ کی ذات پہ کرتے رہے اور مخلوقات پہ کرتے رہے. اللہ کی ذات پہ تدبر نہیں غور نہیں کیا جاتا ہے, مخلوق جو اللہ نے مخلوق پیدا کیا اس پہ غور و تدبر کیا جاتا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے تو جب اس پورے پاک اس زندگی کو پاک باز زندگی کو محفوظ کر کے گارے ہیرا میں آ گئے ہیں تب جا کے میرے اللہ نے قرآن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پہ نازل کر دیا. اور وہ کیا جوان قرآن سے دور کیوں رہا ہے؟ میری نبی کو قرآن دیا جا رہا ہے, میری نبی کو میری نبی کی جوانی دیکھو, میرے نبی کا حسن دیکھو, میرے نبی کی طاقت دیکھو, میرے نبی کی بہادری کو دیکھو, میرے نبی کی جانت کو دیکھو, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو تیار کر رہے ہیں کہ اب اللہ کا کلام آنے والا ہے، اب اللہ کا کلام آنے والا ہے۔ میں نے بزرگ اور دوستو، وجہ کیا ہے ہم قرآن سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے ہم قرآن سے محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچے قرآن سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میری بیٹی کیوں بھاگتی ہے؟ میری ماں کیوں بھاگتی ہے؟ میری بہن کیوں بھاگتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، جس دل میں اللہ کا کلام ہو اس دل میں کسی غیر کی محبت نہ آ جائے۔ یہ دل گت زنا سے داغدار آس، یہ زنا گت شراب سے داغدار آسن، یہ دل گت سودی کاروبار سے داغدار آسن، یہ دل گت شاط رشوت سے خراب آسن بوبت، یہ دل گت زنانی دن زیادہ محبت خدا سے محبت بت کھو، اور یہ تمام چیزیں سوب کر انسان تب جا کے اس کے دل میں قرآن آنا شروع کر دے گا۔ پھر مولوی صاحب کے پاس جائے گا، قرآن صحیح بھی پڑھے گا، قرآن اس کو یاد بھی ہوگا، قرآن کا مفہوم بھی سمجھنے والا ہوگا۔ کیسے امت گتن قرآن پاک نہیں دور؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، رب العالمین ون قرآن پاک اس میں اس قرآن پڑھو، یا اللہ کیا پڑھ لے، یا اللہ ہم کیا پڑھ لے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس حکم سے فارغ ہوئے امت کی طرف آیا، امت کو کہا اقرا، اب مخاطب ہمارے طرف ہمارا رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اب امت کی طرف مخاطب ہو کر میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سمجھانا چاہتا ہے، امت کو عظیم کتاب دینا چاہتا ہے، امت کو عظیم پیغام دینا چاہتا ہے۔ اقرا اے محمد، ہم کیا پڑھے؟ اقرا، اس سے کیا ہوگا؟ ربک الاکرم، اللہ آپ کو با عزت بنا دے گا، پڑھنے وقت کے جوان تو با عزت بنے گا، تو فاجر بن چکا ہے، اقرا پڑھ اللہ کی کتاب، تو مکرم بن جائے گا، تو معزز بن جائے گا، تو با عزت بن جائے گا جب اقرا خدا کی کتاب، جب خدا کی کتاب پڑھ لے گا نا، تب جا کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت مدثر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی ہیں، جہالت کے زمانے میں واریہ تعلقات، ایک غیر محرم زنی سے، اور یعنی ساتن غیر محرم زنی سے تعلقات، اور تبدیلی یوں ہی نہیں آتی ہے، آج پوری دنیا کہتی ہے کہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ایک تغیر ہونا چاہیے، ایک انقلاب بتا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں، آئے گا کیسے؟ آئے گا کیسے؟ قرآن کی وجہ سے آیا تھا۔ پہلے دیکھو، نبی کے زمانے میں وہ تمام معاشرت کا سیلاب، تمام ضروریت کا سیلاب پوری دنیا کے اندر آ چکا تھا، بالخصوص مکہ المکرمہ میں، لیکن ایک انقلاب آیا، میرا نبی آیا، میرا قرآن آیا، اور ان دو چیزوں نے پورے دنیا کے کفر کو ختم کیا، پوری دنیا کو زنا کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا، رشوت کو ختم کیا، ہر ایک کو اپنے حقوق دلوائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت، اور کتاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب، اللہ کی کتاب کا انقلاب تو یہی ہے۔ تو انقلاب کیسے آئے گا بھائی؟ انقلاب تو کتاب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ میں اگر کوئی شاستن کتاب پڑھ دوں چھ سوچو کرم نعوذ باللہ من ذالک، یا خدا میں جی کری مسلیات نہ چھ کرم پان اسلیات نہ چھ کرم یا سی اللہ تعالیٰ کو ہو اڑنمت پرسنٹ کی کشیر مسلم خالق، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بہت سارے مبلغین جو ہمارے یہاں آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، بالکل غلط پڑھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے، بچے اگر سپیلنگ نہیں دابج کھینچ، ایلیفینٹ کھینچ، بہت پریشان ہوتا ہے، مول چھ پریشان حال بچہ چھ اردو پیٹھ تگن لیکھنے کا سمجھانیا مول چھ پریشان حال یا اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے موت مولی سب گھر ملاقات ہے بایا بولتا تب سے بچہ سوز میں مطلب گریجویشن کری وی مطلب میٹرک کری وی سوزن کت وی سوزن مکتب مجھ پڑھے قرآن نہیں یہ کر گریجویشن پاتے اردو کی وجہ قرآن کی اردو کی وجہ بولو بھائی اردو کی وجہ قرآن کی وجہ دیکھو بھائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو اسی لہجے کے ساتھ پڑھا جائے جس لہجے کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے نازل نبی پہ ہوا ہے اتنی بہت بڑی قرآن کا اس پر کائنات کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل گو اتنی بہت بڑی دپن ہے ایسا چھ پڑھن پڑھن کیا چھ پڑھن الحمد للہ رب العالمین کیا مانا کیا مانا عربی اس میں جو ہائی یہ تو ہائی چھ وانا ہائی ہائی شات اردو اس میں وانا عربی اس میں شات وانا ہا وقتی حلق پیڑ گے چھ قرآن پاکو خانے ہو نسب حلق پیڑ گے چھ قرآن پاکو خانے ہو انساتن چھ پڑھت اور بیاکھ یس ونان یم سات اس کاشر پہ پڑھان اس سون بوے سون برادر ونان اور جواب دن دپان ہے میون بچہ کر پگہ گریجویشن امس وت اردو تہ قرآن پاک تہ یہ پر پڑھان ہے ات حاجائے یہ پڑھان الحمد للہ رب العالمین یاد گھ تھاون اگر اس قرآن پاک مخارج درست گھ اگر اس قرآن پاک کیا یہ سا مخارج صحیح آسن اور قرآن پاک معنی صحیح قرآن پاکس من نماز من چھو قرآن پاک پڑھن کیا فرض قرآن پاک پڑھن فرض یعنی ساتن قرآن پاک صحیح آئے نماز کیا گت نماز گت صحیح یعنی سات نماز قرآن دو صحیح اور نماز گت آ رہی کیا گل کے طور پر اچھ وانا الحمد اچھ دوچے شمیز یوزم حا سا آسن اس پر جس حا آسن اچھ اچھ کیوئی حا پڑھن یہ عربی اس میں انسان اس مقر مول صاحب نش گھو سو تک پڑھ سا ہا سین پہ پڑھ تو یہ ہا اس زن الحمد یت اردو اس من ہائی ون یہ ٹھیک پہ نصب ہٹ پہ تمہیں مانا گو الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف تمام تعریف تو ثنا للہ خدای خاطر رب العالمین یہ زن تمام عالمن ہند پالن ہار اگر تھی یہ ہا پڑھ نصب ہٹ پہ اگر تھی یہ جو ون یہ کاشر پہ ون اگر تھی پڑھو الحمد للہ رب العالمین نو علماء کرام فرمان نعوذ باللہ من ذالک امیک مانا گو تمام غربتی رب العالمین جھپڑا بھائی آزادی ڈھونڈ رہا ہے مسلمان انقلاب چاہتا ہے مسلمان قرآن کے ساتھ ایسی ذاتی نبی کے صحابہ یہاں انقلاب کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعتراض کر رہے ہیں یا رسول اللہ بلال کو اذان نہ پڑھنے دیجیے گا یا رسول اللہ بلال اس میں دیو اذان پڑھنے تو اچرو کیا ہوں تو اچرو دب دب حضرت بلال سب نیرن بان امہ موجوب دو اعتراض حضرت بلال مقدر اذان یہ مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیو یہ مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیو مسئلہ اس نہیں کیا مسئلہ کیا اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جی مبارک اس داگنا نامز نار چینل اس اور امس اس حضرت بلال اس پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن حضرت بلال کا شین ادا نہیں ہو رہا ہے حضرت بلال کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ شین کی جگہ شین شین کی جگہ سین پر رہا ہے حضرت بلال اس وجہ سے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا شین ادا نہیں ہو رہا بلال کا شین ادا نہیں ہو رہا ہے, اس کا بڑا اللہ سمد, اس کا سواد بڑا سین سے چاہے پائی چوئن سی مانس کوتا ڈھونگ ڈاس گسن اچھا پائی چوئے بابا یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے شین کی جگہ سین پڑا تو کیا ہوگا, اگر ہم نے ہاں کی جگہ ہاں پڑا تو کیا ہوگا, اگر ہم نے آئین کی جگہ عالمین کی جگہ کھڑا زبر کو پیش کیا ہے علی پتا تو اچھا حمزہ یا حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کو پیش کیا ہے تو مانا کیا ہوگا عالمین جس نے اون چنیا رہی سو ہائٹ پہ اپنیا اور یہ ساتھ عالمین پڑھو یہ اوتمت نیرا یہ حمز جی نیرا اور مانا چھ سوری تبدیل کر مانا چھ سوری تبدیل کر بابا نے قرآن کے حقوق ادا کیے اویون ربنا وبعث فیہم رسولا رب العالمین قرآن پاک ربنا وبعث فیہم رسولا عظیم نعمت وقت نبی بڑ بار قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کو بڑی سور امتحان سب سے پہلے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم کو, اس کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا کس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس کے بعد ایک بیٹا بڑھاپے میں ملا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی قربانی اللہ چاہتا ہے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ الْقَاعِدَةَ کے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ دبن اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمچس میون قابو کرن تانی اور اس کے بعد منش ماوز راتن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ ماوز چھرات اجرت چھراتن خدای سن انعام چھراتن خدای سن خیر تو برکت چھراتن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھنا ہے حضرت ابراہیم اللہ سے مانگے کیا, کون سی سلطنت, کون سی حکمرانی, کون سا ملک, کون سی شے, کون سا باغ, کون سا پیسہ, کون سا درہم, سونا مانگے یا چاندہ چاندی مانگے حضرت ابراہیم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چھمان پنہ سمس رب العالمین کیا چیز مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ ذکر المعبوس سیدنا جناب رسول اکرم دینو اللہ دوان سب سے بڑائنا. اس کے بعد یتلو علیہ آیاتک اس نبی کا کام یہ ہو میرے اللہ میں نے کعبہ بھی تعمیر کیا, میں آگ میں بھی گیا, میرا بچہ اس کا امتحان بھی ہوا, یا اللہ مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے, یا اللہ اب نہ میں چاندی مانگتا ہوں, نہ میں سونا مانگتا ہوں, نہ میں ملک مانگتا ہوں, نہ میں سٹیٹ مانگتا ہوں, نہ میں کوئی دنیا کی شے مانگتا ہوں, یا اللہ اگر میں مانگتا ہوں, یا اللہ میں یہ مانگتا ایک تو میرے اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما, اور دوسرا یہ یتلو علیہ آیاتی خدائی کتاب ہی تلاوت کی منمت کر, خدائی کتاب ہی تلاوت کر. سب سے پہلے جب انسان تلاوت کرے تو اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے, اس کے مخارج صحیح ہونا چاہیے, اس کا لہجہ صحیح ہونا چاہیے, تب جا کے تلاوت کرنے کا حق رکھتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ یا اللہ دیکھو تمن خدائی سن کتاب ہیچنا ون سمن خدائے سن کتاب ہیچنا سمن رب سن کتاب ہیچنا وجہ کتاب حکمت بے گھوک حکمت دانوئی یعنی حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سنت صبح تمہیں پنی سنت ہیچنا ویم صبح تمہیں شرک نش پاک کر بت پرست نش پاک کر نفس پرستی نش پاک کرو سود نش پاک کرو رشوت نش پاک کرو زنا نش پاک کرو تمام گناہ نش پاک کرو ظاہری نجاستوں نش پاک کرو باطنی نجاستوں نش پاک کرو تو امہ موجب حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسلمان یہ مولوی صوبس قرآن صحیح یہ واض خانس قرآن صحیح یہ واض پڑھن والس قرآن صحیح یہ ختم پڑھن والس قرآن صحیح یہ عام انسانس قرآن صحیح یمس اہس خاص سمجھن تمس قرآن صحیح سب سے زیادہ ظلم اگر ہم نے کیا ہے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہے اور جب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر غیر کو مسلط کر دیا ہے غیر کو مسلط کر دیا ہے ورنہ کون سی بات ہے غیر ہمارے سامنے آ جائے کون سی بات ہے ہم نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے ہماری سازشیں کرے ہمارے دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے یہ کوئی ان کی مجال نہیں ہو سکتی ہے جب ہمارا قرآن ہمارے پاس صحیح اصل انداز میں اور معنی کے ساتھ عمل کے ساتھ جذبے کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو تو میں بزرگ اور دوستو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین فرمائے یا اللہ من کیا پڑھو اقرا اللہ تبارک تعالی نے پڑھو اقرا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا زنا کے قریب مت جانا آپ قرآن پڑھو عزت پالو گے اپنے رب کی طرف سے اقرا ربک الاکرم آپ عزت پالو گے پر جو عزت قرآن پڑھنے کی وجہ سے دپن یا اللہ کیا پڑھو دپن اقرا لا تقربوا الزنا تم گھو زنا اس کے بعد آپ کی رسوائی ہے میرے بندے چاخنی چھرس چاخنی رسوا چادنی تان سنا کر زنا بہت دپن اقرا یہ پڑھ قرآن مجھے سورہ نورس من ووم لا تقربوا یا اللہ بیٚیہِ کیا پڑھو بیٚیہِ پڑھ سا ژٕ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یا اللہ بیٚیہِ کیا پڑھو اقرا پڑھ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک ژٕ پڑھ نماز یہِ چھے رُکاوان بُرٕ کامیو نِش یہِ چھے رُکاوان فحشاتو نِش چھے بچاوان بُرٕ کتھو نِش چھے بچاوان میانے بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کرنے ہدایت اللہ تعالیٰ کرنے رحم و کرم یم ساتن صحابہ کبارو یاد گچ تھاوت اللہ تعالیٰ کر اس نصرت تمہیں ساتھ نازل اللہ تعالیٰ کر اس پن مدد تمہیں ساتھ نازل اللہ تعالیٰ کر اس پن فضل تمہیں ساتھ نازل باطل ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے امریکہ ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے جب ہم صحیح قرآن پڑھنے والے ہو ہم صحیح قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہو ہمارے رگ رگ میں قرآن کی محبت ہو ہمارے رگ رگ میں قرآن کی تلاوت ہو ہماری زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو ہمارے ہر حال کی یہ فکر ہو کہ ہمارا واسطہ قرآن کے ساتھ زیادہ رہے ہمارا کیا تقرب قرآن کے ساتھ زیادہ رہے یہ ہماری ہر حال میں فکر ہونی چاہیے ہمارا رابطہ سب سے زیادہ مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے اور انسان اس کتاب سے تعلق روزے پتہ مسلمان دپن اگر اس مسلمان حکومت آتی ہے اسہ دمان یہ جنا گھنہ کی اس دمان یہ شراب چن کی اس دمان یہ یا تو سود رٹ کے اس دمان یہ رشوت رٹ کے میں نے بزرگ اور دوستو جب مسلمان قرآن میں ہاتھ لے گا تو سچا مسلمان بن جائے گا جب سچا مسلمان بن جائے گا تیل پتہ صحابی در دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو نے حال کرو زنا جب زنا کیا کوئی گواہ موجود نہیں جب غلط کاری ہوئی کوئی شہادت موجود نہیں کوئی وٹنس نہیں کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں میرے نبی کو خبر نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے یا رسول اللہ میں نے غلط کیا ہے میں آپ سے ایسے نہیں کیا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روی مبارک یس سائڈس کے رات جب پر ایمان کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یہاں کر اس پوٹے اپر تسلن کائنات آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا بہرحال صحابی کو پتا ہے جب نبی سزا بولیں گے یعنی نبی نے سزا دی وہ سزا بھی جانتا تھا حضرت معاذ اور سیف کے سمجھا کہ میں کچھ سزا ہی گیا بغت میں کریں مدینہ المنورہ کے بازار اندر تمہیں پتہ یہ صحابہن ون کنہ باران کرو امس صحابیس پہ اس چیز جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے شیطان اس قرآن پاک ایک حق ادا کرن ول بن قرآن پاک سے پن تعلق مضبوط کرن ول بنو یوتان اس قرآن پاک کیا قرآن پاک سے محبت کرن ول بنو خدا کی قسم تب تک ہمارے اندر انقلاب کبھی نہیں آئے گا. سب سے پہلے احساس کے اندر انقلاب آنا چاہیے. اس شادی کی جگہ شادی کو غلطی ہوئی ہے لیکن انقلاب آ گیا قرآن پڑھ کے ہی انقلاب آ گیا. نبی کے یہاں آیا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رابی کو پتا ہے اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دنیا کھڑا کر دیا ہے وہاں تمام انبیاء ہوں گے, تمام نبیوں کے صحابی ہوں گے, تمام اولیاء ہوں گے, تمام محدثین ہوں گے, تمام فقہا ہوں گے, تمام انسان اولین و آخرین ہوں گے. تو پھر میرا اعلان ہوگا اس نے نبی کے زمانے میں ایسا کام کیا تھا تو اس سے بڑی کوئی رسوائی میرے لیے نہیں ہے. تو اللہ کا خوف و امامن اقرا پڑھ دے میرے بندے, یا اللہ کیا پڑھو و امامن خاف مقام رب و نہ نفس عن الهوى جل کا گناہ کرنے کا موقع یہ تو کر پانت میں خدا تم کو خدا تم خشیت پد یا اللہ پھر کیا دے گا اگر میں نے اس جگہ اگر مجھے جنا کا موقع ملا ہے, اگر مجھے غلطی کا موقع ملا ہے, یا اللہ اگر میں نے جو نہیں کیا میں آپ سے ڈرا, یا اللہ پھر کیا دے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى میں آپ کو جنت الماوا دے دوں گا. تو صحابی آیا صحابی حسین ساتن صحابی انگور قائم سیدنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتے چھ صحابی سیون سزا بولنا, اتے چھ صحابی سیون حد قائم کرنا, اتے چھ صحابی یون راتے دربار دی اتے رسالت مزینہ اور یون چھ مدینہ تل کی موری کے ساتھ بازار مزینہ اتے سوری صحابہ پتراو کرنے میں صحابی اور صحابی چھ شہید گسن اس موزن اور کیا خون چھ چھ وسن تم چھ یون صحابہ بہن دبن ہائے ہائے کس بدترین کھوت کس مکت یا بدتر موت آو امس صحابیت یم سات کت واتن سیدنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان. تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبردست غصناک گسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے مبارک سر گسان تم نے میں صحابیو تھی چھو پتا کہ ان صحابیوں کس موایات توبہ کر تم نے اگر ان سن توبہ ساری مدینہ المنورہ کی بگرانے سب کے لیے کافی سب کے لیے کافی ہے. جب ذات میں انقلاب آئے گا, جب خاندان میں انقلاب آئے گا وہ قرآن کی وجہ سے آئے گا, جب بستیوں میں انقلاب آئے گا قرآن کی وجہ سے آئے گا, سٹیٹ میں انقلاب آئے گا قرآن کی وجہ سے آئے گا, ملک میں انقلاب آئے گا قرآن کی وجہ سے آئے گا, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا قرآن کی وجہ سے آئے گا. جب ذات انقلاب کے قرآن کے انقلاب کی وجہ سے متاثر نہ ہوگی, یاد رکھنا اس پوری کائنات کے اندر تب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا, کوئی انقلاب نہیں آئے گا تب تک. اچھا قرآن پاک سے واریاہ زیادہ ظلم کرو اور فرمو کائنات نبی یس میں گوڑنی چاہیے حدیث بیان کر رسول علیہ السلام فرمو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما کہ واریہن قومن چھو بے شک اللہ تبارک و تعالی واریہن قومن بلند کرنے میں کتاب ہند وجہ سے. حضرت عمر سے اس تگن اونٹ چلاویں اونٹ چلاویں اس تگن رکھیں کہ یوڑا اس دیوان مول ناو توڑا اس انن پونس یا ترے واپس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب قرآن کے ساتھ واسطہ پڑا, جب قرآن کو اپنے سینے میں لگا دیا, جب قرآن کو اپنے سینے میں اتار دیا حضرت عمر نے تو وہ کیا بن گیا؟ امیر المومنین. پھر مستا کیا انسان جو سب سے زیادہ رذیل قوم ہے انسانیت, سب کو زیادہ سخت کنٹرول کروں چھ انسان, ساری کو زیادہ سخت کنٹرول کروں چھ انسان. بعد میں وہ حضرت عمر وقف ہوئے وقت تو خلیفہ بن جو اوے دو خدا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما بے شک اللہ تعالی واریہن قومن بلند کرن کن کی وجہ قرآن کی وجہ ویضع به آخری اور باری ان قومن کی پس ذلی رسوا کرن اللہ تبارک و تعالی کس کی وجہ سے؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے, قرآن صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے, قرآن صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے پورے عالم میں آج مسلمان پریشان ہے, وجہ یہی ہے مسلمان کو قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. آج غریب کے مسائل المارے میں قرآن کوئی پوچھنے والا, کوئی صاف کرنے والا نہیں, کوئی تلاوت کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کرنے سے اخلاص نصیب, اللہ تعالیٰ کرنے سے ہدایت نصیب, اللہ تعالیٰ کرے دنیا آخرت میں کامیاب, اللہ تعالیٰ بچے نے تمام رسوائی نش, اللہ تعالیٰ کرے تمام جوانن قرآن پاک سے دل منور اور ایسے کرے قرآن پاک کے نور سے دل منور, اللہ تعالیٰ کرے ہدایت, اللہ تعالیٰ کرے فضل و کرم نصیب. اور یہ تمام جوانن عرض کرن کہ تم کریں سدائے حق سجن ان شاء اللہ تعالیٰ سے مضبوطی تعلق اور طیبی ان شاء اللہ تعالیٰ وقت وقت قرآن پاک سے ہی دینا, قرآن پاک مفہوم تو مطالب تینوں سے ہی دینا اور بے صحیح انسان یا سے تمام صحابہ ہیں, تمام یا سے صحابہ کبارن ہیں, تمام ایم مشتہدین ہیں اور محدثین یا وقت کسن پاکن ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ترجمہ صدائے حتمی چیز کران یا کٹھان حضرت نبی پاک ما انا علیه و اصحابی اور صحیح حضور علیه صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترسطہ شرک گتن میں اس امت الا واحدہ اگر ایسو یزن جہنم کی نار نشن بچے اور باقی یزن دوسرا تھا وہ جہنم میں جائیں گے اور حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عرض کر دیں یا رسول اللہ سوتا تھا ما انا و الما انا علی و اصحابی ایک تو جو میرے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا وہی شرک نجات پانے والا ہوگا اور پتہ ہے صحابہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس کے بعد تابعین آئے تو اہل سنت والجماعت کا ان کا تعلق تھا سائن پتہ نہ صحابہ تابعین ان کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ تھا سائن پتہ نہ ائمہ مجتہدین اور ان کا بھی تعلق اہل سنت والجماعت کا تھا سائن پتہ امام بخاری اس کا بھی تعلق جو تھا اہل سنت والجماعت امام ترمذی اہل سنت والجماعت ابو داؤد اہل سنت والجماعت ابن کثیر اہل سنت والجماعت امام غزالی اہل سنت والجماعت ابن علامہ ابن قیم اہل سنت والجماعت علامہ ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت تمام محدثین اور ہم اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور دوسرا کام یہ ہے جہاں اس کا پوری کشمیر کے اندر عیسائیت کام کر رہے ہیں اس کے رد میں بھی ہمارا کام ہو ختم نبوت کے سلسلے میں ہمیں اگر اپنی جان گروانی پڑے اپنی جان دینا پڑے گا اپنا بچہ دینا پڑے گا اپنی بیوی دینے پڑے گا ختم نبوت کے لیے یہ تمام ہم چیزیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ غازیان کو غازیانیت کو اس کشمیر میں ٹکنے نہیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کے معاملے میں ساتھ دو گے ضرور دیں گے ساتھ دو گے ضرور دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریں دنیا ساتھ رکھنے کامیاب واخر دعوانا الحمدللہ